إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا من الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنادليا نا تفسيره سورة الأنكبوت نا تلسمميا كتك آية نمبر تسعة نليو إن شاء الله تنندكيا كتك آية نمبر كومي كتك سورة سورة الأنكبوت بعد أجانا كونا الله سبحانه وتعالى وسيا aloweka juu yetu wafanyia wema wazazi wawili. Kwa hiyo leo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaendelea na habari nyingine za baadhi ya watu ambao walikuwa hawana thabati katika imani zao. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala aya nambari 10 surat Al-Ankabut, wa minan nasi man yaqulu amanna billah فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ومن الناس نا كتكوات ومن الناس na katika watu siani kwa maana sio wote tabi'id ban wa minan nasi na katika watu ay minan nasi kama alivyosema Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah katika tafsiri yake anasema ay minan nasi fariqan kundi sio wote wa minan nas yani among miongoni baadhi fariqan wa minan nas na katika watu man yaqul wako wanaosema amanna billahi, tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi man yaqul, na katika watu wako wanaosema amanna billah, tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Amanna billahi, tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi, na katika watu, ay wa minan nasi yani fariqan, kundi sio wote. Man yaqul, wako wanaosema wasemao kwa ndimi zao, amanna billahi, tumemwamini Allah azza wa jalla. Fa idha udhiya fillahi, lakini wanapoudhiwa katika njia ya Allah, katika jambo la Allah. Fa idha udhiya fillahi, lakini wanapoudhiwa, wanapofikishiwa maudhi, fillahi kwa maana katika dini ya Allah, katika suala la jambo la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu dini hii ni dini ya Allah, kama Allah anavyosema, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, na utaona watu wanaingia katika dini ya Allah kwa makundi. Kwa hiyo wanapouziwa watu Allah subhanahu, wanapouziwa watu fillahi, katika dini ya Allah, katika jambo la Allah, katika njia ya Allah. Fa idha udhiya, lakini wanapouziwa hao hao wanaosema kwamba sisi tumeamini Allah, wanapouziwa, wanapofanywa maudhi, fillahi katika dini ya Allah, katika jambo la Allah, katika njia ya Allah, jaala ujalia au kufanya fitnatan nas, vile vituko vya watu ambavyo wafikishiwa wao, fitnatan nas, mitakusuko na mitihani na vituko na majanga yale ya watu. Sasa ya watu, fitnatan nas, maudhi ya watu, vituko vya watu vinavyotuka kutoka kwao, wanajalia au wanafanya ka adhabillah, kama ni adhabu ya Allah. Vile vituko vya watu huwa wanavifanyia, yani wanajalia kama ni adhabu inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumbe ni watu tu, kumbe ni harassment tu ya watu. Basi ile harassment ya watu, mtu anaibadilisha hisi kama hii ni adhabu inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha udhiya fillah, wanapoudhiwa katika dini ya Allah, yani katika jambo la Allah, katika njia ya Allah, jaala fitnatan nas, basi hujaalia vile vituko vya watu, vitimbu vya watu, maudhi ya watu, ka adhabillah, kama ni adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullahu katika tafsiri yake ya kwamba watu hawa ni la sabra lahum ala almihan, hawana subira juu ya mitihani mbalimbali inatoka kwa watu, sio kwa Allah, kwa watu, basi subira zinawashinda. La sabra lahum, hawana subira ala almihan, wala thabati lahum, wala hawana ile ithbati ala baadhi azzalazil, ya baadhi ya mitikisiko ambayo wanaipata kutoka kwa watu. Kwa hivyo wanakuwa hawana subra katika hali yoyote, akitahiniwa na kutikaniwa huku ni mitihani ambayo watu, basi wanaibadilisha, wanahisi kama hii ni adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi, na katika watu, miongoni mwao, sio wote, man yaqul, wako wale wanaosema kwa ndimi zao, amanna billahi, tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha udhiya fillah, lakini wanapoudhiwa katika jambo la Allah, katika dini ya Allah, katika njia ya Allah. Anasema Sheikh Abdurrahman Nasir Saad, miongoni mwa mambo ambayo maudhi yatokana na watu, mfano akasema bitarbi, kupigwa, kawa mtu amepigwa, lakini amepigwa kwa sababu ya dini, kwa sababu ya njia ya Allah. Au jambo jingine ni au akhdhu mali, Sheikh Abdulrahman Nasir Saadi rahimahullah, au anasema ikawa fitna ya watu nyingine ni kule kwamba mali yake imechukuliwa, ikawa imemegwa au kwa namna yoyote, ikawa sasa muflis au yuko nusu baina muflis na tajiri. Kwa hiyo vituko vya watu vimekumba, ikawa mali yake akhdhul mali imeshukuliwa, au ta'ir, anasema Abdulrahman Nasir Saadi rahimahullah. Au miongoni mwa vituko vya watu ni kumdhalilisha mtu, kumuaibisha, ta'ir, wakamweka uchi katika hali ambayo amevaa nguo lakini aibu zake zimetolewa. Sasa anapopata mtu masala kama haya kwa watu, ahisi kama kwamba Allah ndiyo amempiga bakora, yani anaibadilisha ile, inakuwa sasa kaadhabillah, kama ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii kama alivyosema shekhe kwamba watu hawa mara nyingi wanakuwa hawana subra, subira inawashinda, na wanakuwa siku zote nyoyo zao hazina thabati, yani wameamini lakini imani zao hazikukoza, sio zile ambazo tutasema ni imani zilizokuwa ni za concrete, yani zile zilizoshikana kabisa kabisa na zikawa ngumu. Wa minan nasi, na wako miongoni mwa watu, man yakulu, wasemao, wanasema amanna billahi, tumemwamini Allah, fa idha udhiya fillah, lakini wanapoudhiwa katika jambo la Allah, dini ya Allah, ja'ala fitnatan nasi, huifanya vile vituko vya watu, vitimbu vya watu, basi wao huvijalia kaadhabillah, kama ni adhabu inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hafiz al-Imam Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake anasema, yaqulu ta'ala mukbiran an sifati qaumun min al-mukadhibin, Allah subhanahu wa ta'ala mukbiran, anakhabarisha juu ya watu ambao wana sifa zile za urongo, yani hawana ukweli katika imani zao. Na watu hawa ni wale ambao, alladhina yad'una al-iman bi-alsinatihim walam tathbut al-iman fi qulubihim, ni wale watu ambao wanadai, yad'una, anadai kwamba mimi nimeamini lakini kwa ndimi zao, lakini imani haijathibiti katika nyoyo zao. Sasa hawa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anahabarisha, mukbiran, anahabarisha sifa zao, hali zao. Akasema Imam Bikathir bi annahum, kwamba watu hao idha ja'atuhum mihna wa fitna, inapowafikia misukosuko na vituko na mabalaa na shida na mitihani, wakifikiwa tu na hali hiyo, basi i'taqadu, wanaitakidi moja kwa moja kwamba misukosuko hii na mitihani hii, anna hadha min nakmati Allahi ta'ala, kwamba hii ni katika adhabu za Allah. Angalia kwamba mtu mawazo yake yanatoka, yanakwenda direct kwamba hii ni adhabu bwana, Allah bwana, nah, amenipiga bakora. Kwa nini? Vituko vya watu, vitimbu vya watu, basi ahisi kama ni adhabu, na kitakidi jambo hilo kwamba hii itakuwa ni miongoni mwa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, bihim, kwa wao. Kwa hiyo fartaddu anil islam mara tahamaki, wanatoka katika Uislamu, wanartaddi, kwa maana wanashifti kutoka katika Uislamu, wanaingia katika Ukristo au wanaingia katika upagani au katika dini nyingine. Almuhimu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea hii hali ya kwamba wako watu wa sampuli hizo. Kama huna habari, basi naam, wakipata msukosuko kidogo tu katika dini, basi pale pale hudhania kwamba misukosuko hiyo inatokana na watu kama vile kupigwa, kama alivyoona Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah, kuaibishwa, kupokonywa mali na vitu kama hivyo, basi anahisi kama hii ni adhabu ya Allah. Na kwa hiyo mara mtu anaachilia mbalini msimamo ule aliokuwa nao na anageuka, ima anaingia katika dini nyingine au anaingia katika mtazamo mwingine. Kwa hii ni moja katika sifa ya watu ambao imani zao hazijawa concrete, hazijawa madhubuti, wanakuwa katika hali kama hii. Na mara nyingi dini ya Kiislamu lazima fitna tanas, vituko na vitimbu vya watu mtu avipate. Kama atashikamana hasa na dini, hatakuwa na sababu ya kuepuka na vituko vya watu, vitimbu, kama mfano kupigwa, kama mfano kuadhiriwa, kama mfano kupokonywa mali na vitu na mifano mingine mbalimbali. Hivi lazima ndiko ala sabili almithali, katika tutasema current issues, kwamba mtu ameshika sunna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafu swale, ameishika kwa maana ni mtu ambaye mwenye kupractice, basi hatoepukana na fitna tannas, vitimbu vya watu, vituko vya watu. Kwa hiyo mtu ambaye atakuwa katika hali kama hii hawezi kuepukana navyo, na kama atakuwa ni mwenye imani kamili, basi atajua kwamba hivi ni vituko vya watu, lakini mimi naendelea na hali yangu ile ile. Kuna baadhi ya watu ala sabili almithal wanavaa nguo kama alivyosema Mtume SAW, libasul mu'min ila nisfi saqaihi, nguo ya mu'min mpaka nusu ya muundi wake. Ingawaje wala haraj, kwa baadhi ya riwaya zimekuja, hakuna lawama ikamba itakuwa mtu nguo yake imefika kwa maana mpaka juu ya kifundo chake, lakini haikuzi chini ya ankle yake, hakuna lawama. Lakini nguo ya mu'min ni nisfu saqaihi. Kwa hiyo mtu mwenye ku practice uvaaji wa nguo kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaweza akapita mbele za watu na akamwagiwa mtama. Nini? Njiwa. Njiwa huyo kapika. Ebana vipi? Sasa ikiwa atakuwa katika mtu wa kureact, ahisi kwamba mambo haya, adhabu gani hii inatoka kwa Allah, aachilia mbalini, siku ya pili anza kuburuta nguo. Ukifuga ndevu ndo kabisa, kila unapofikiri Usama huyo, yule Usama yule, sawa wananjoki bwana, siku ya pili unatafuta nasi kwa wapi? Kichi kichi kichi kichi kichi kichi. Kwa nini? Fitna tannas, vituko na vitimbi vya watu umevigeuza kama ni adhabu kutoka kwa Allah. Sasa hawa mara nyingi ni watu ambao kama alivyosema Ibn Kathir rahimahullah, ni watu ambao walikuwa yad'auna bi alsinatihim, yad'auna al-iman bi alsinatihim, wanadai imani kwa ndimi zao, lakini haijakuwa na thabati katika nyoyo zao. Misukosuko, ndugu zangu wa Islam, kwa mtu mwenye kufuata dini ya Allah kisawa sawa, misukosuko kutoka kwa watu lazima hawezi kuepukana nayo, na inabasa tu kwamba mtu awe na ile athabat. Wa minan nas, na miongoni mwa watu, man yakulu, wako wanaosema amanna billahi, tunamwamini Allah, fa idha udhiya fillah, lakini wanapoudhiwa katika dini ya Allah, katika jambo la Allah, basi naam, jaala fitnata nnasi, jaalia vituko na vitimbu vya watu wanavyofanyiwa, ka adhabillah, kama vile ni adhabu inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah katika tafsiri yake akafanya bahthi ya kuonyesha kwamba watu wa sampuli hii iliyotajwa katika aya hii ya kumi wanafanana kabisa na watu wa sampuli nyingine katika sura nyingine akataja katika tafsiri yake, ukifungua katika suratul Hajj aya nambari 11, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi, na katika watu wako watu ambao wanamwabudu ala harfi, ukingoni kiincha incha incha incha, yani pembeni pembeni. Aya nambari 11 katika suratul Hajj, wa minan nasi, na wako miongoni mwa watu, sio wote, man ya'budu Allah, wako ambao wanamwabudu Allah ala harfin, ukingoni incha incha incha incha. Fa in asabahu khairun, basi ikiwafikia khairi, atma'anna bihi, hutulia, wanakuwa katika hali ambayo ya utulizano kabisa katika dini yao. Ai ni kwamba maadamu as-sihhatu tayyiba wal-malu wafir wal-umuri muntazima, maadamu siha zao ziko nzuri, na vile vile na fairu mal, yani tufir, mali imekuwa ni nyingi kabisa, wamekuwa ni well off, na vile vile wanapokuwa katika al-umuru, mambo yao ni al-muntazima, al-muntazima yani amenyooka, basi hapa utamwona mtu yuko bulbul kabisa katika dini. Khamsu salawati, haimkosi sala kila kipindi, na mambo mengine mbalimbali anafanya. Al-Imam At-Tabari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari yeye akasema kwamba hii, kwamba mtu anapokuwa katika asabahu khairu atma'anna bih, mumana maana yake ni kwamba wa huwa sa'atu min al-aish, ni ile wasaa wa maisha, wa ma yashbahu na yale yanofanana, min asbabi dunia, katika sababu za mambo ya kidunia. Itma'anna bihi, anakuwa katika utulizano mzuri wa kuabudu. Yaqul, na anasema kwamba astaqir bil islam, mimi bwana nasimama hapa katika Uislamu. Hii ndiyo hali ya watu, wako watu sampuli hiyo. Aya inasema wa in asabatu fitnatun, lakini ikiwafikia sasa misukosuko na mitihani, inqalaba ala wajihihi, basi utamwona mtu anasunukia kiuso uso, inqalaba ala wajihi, asunukia kiuso uso, hasira dunia wal akhira, dhalika huwa alkhusranu mubin. Mtu wa sampuli hii basi amepata hasara duniani na amepata hasara kesho akhira, na huko ndiko hasara ilikuwa almubini ya waziwazi kabisa. Ipi? Kwamba anapokuwa mtu maisha yake mazuri, mambo yake yako safi kabisa, dini inakuwa kwake alhamdulillah, mashallah, lakini akipata kidogo tu challenge, misukosuko na mitihani, basi utaona mtu huyu anabadilika kabisa, anaacha kabisa misimamo aliyokuwa nayo, anakuwa vurugu mechi. Sasa hii ni hasara ya duniani na vile vile hasara kesho akhera, na Allah anasema hii ndio hasara iliyokuwa wazi, mtu akala hasara duniani na akala hasara kesho akhera. Sasa huu ni mfano mwingine wafanana kama huu. Mifano hii ya watu miwili ni mifano Allah ametupigia, si mizuri. Mtu ajaribu kuto, yani kwa ile hali ya kufikiria kwamba je, mimi nimefikwa na mtihani, mtihani huu ndo utanifanya mimi niache dini yangu? Mimi nimetea mtihani kutoka kwa watu, mimi hali yangu imekuwa nzuri hivi sasa, je, nikibadilika maisha yakibadilika, kwa sababu maisha yanakwenda katika mfumo, na hii ndio tutasema ile hali Allah aliyoiweka katika ulimwengu, kuna mabadiliko lazima ya maisha yanatokezea. Allah anasema watilka alayyam nudawiluha baina an-nas, na hayo masiku huwa tuna watu, leo kwa huyu zamu yake ya kutesa kwa zamu, na itakuja zamu nyingine, itakuja zamu zake za huyu kutesa kwa zamu. Sasa mtu anapokuja katika zama ya raha akawa amestick katika dini, ikaja zama ya shida akaitupilia mbali dini. Sasa huu ni mfano mbaya. Kwa hiyo hapa tumepata mifano hii miwili kama vile ambavyo Sheikh Abdulrahman Nasir Saadi alivyokuwa ametoa katika tafsiri yake, yani wa in asaba fitnatun bimaana wa huwa dhaiqu bil aish wa ma yashbahu min asbabi ad-dunya wa min an-nas, na wako miongoni mwa watu man yaqulu wasemao amanna billahi tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala fa idha udhiya fillah, lakini wanapoudhiwa katika dini ya Allah, fa idha udhiya fillah, anapoudhiwa katika dini ya Allah, ja'ala fitnatan nasi, anajalia vituko vya watu, vitimbwi vya watu vilivyomfika, ka adhabillah, kama vile ni adhabu inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ka adhabillah, kama vile ni adhabu inayotoka kwa Allah. Kwa hiyo mwisho anaachilia mbali ni msimamo huo alokuwa nao, na anakuwa katika hali ambayo si kama vile mwanzo. Anaendelea Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala in jaa nasru min rabbika wala in jaa, na kama ikikufikia na kama ikifika nasru min rabbika kutoka kwa Mola wako, la yakuluna, basi wanasema inna, hakika sisi kunna, tulikuwa maakum pamoja nanyi, wala inja, na kama ikifika ikija nasrun nusura mirabbika kutoka kwa Mola wako, la yakuluna, huwa wanasema inna, hakika sisi kunna maakum, bila shaka tulikuwa pamoja nanyi, wala in jaa nasru min rabbika, na kama ikija nusra kutoka kwa Mola wako, la yaquluna, bila shaka wanasema inna, hakika sisi kunna maakum, tuko pamoja na nyinyi. Ina maana gani? Ameandika Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, ai maana yake ni kwamba wala in jaa nasrun qareeb min rabbika ya Muhammad wa fathun wa maghanim, ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inapokuja fathu yani ushindi, wa maghanim, na ngawira zinapatikaniwa baada ya Waislamu kushinda katika vita. Kwa ina maana hapa kama vile khitabu kwa maana imeelekezwa kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama alivyoandika Ibn Kathir katika tafsiri yake. Kwa hiyo inapokuja nasru kutoka kwa Mola wako, na vile vile inapokuja ushindi, Waislamu mkashinda, wa maghanim, na mtakawa mmepata ghanima ngawira, la yakulunna haulai, wanasema hawa, lakum kukukombeni nyinyi Waislamu, inna kunna maakum, sisi tulikuwa pamoja na nyinyi, ai kunna ikhwanukum fid dini, ni kwamba sisi tulikuwa ndugu zenu katika dini, ikhwanukum fid dini, ndugu zenu katika dini. Aya hii au kipande hiki cha aya kinamshabaha kabisa kabisa na aya nambari 141 katika surati, kama alivyoiandika Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, anasema kama qala ta'ala, kama Allah mtukufu aliposema katika aya nambari 141 surati An-Nisa, alladhina yatarabbasuna bikum, na hakika wale ambao wanaokungojeleeni, kungojeleeni nini? Kwa maana wanakusubirieni mfike, tuna matatizo hivi, wanakaa hivi choncho, yatarabbasuna bikum, wanakusubirieni na kungojeleeni mpate matatizo, fa in kana lakum fathun min Allah, na kama mtapata ushindi kutoka kwa Allah, qalu, wasema, alam nakum maakum, je hatukuwa pamoja na nyinyi, wa in kana lilkafirina nasibun, na kama itakuwa makafiri wamepata sehemu, qalu husema alam nastahwidh alaykum wa namnaukum min almu'minin, wanawaambia wa makafiri kwamba hivyo nyinyi hatukukusaidieni kushinda nyinyi na tukakuzulieni hawa waumini hawa wasikufikishieni matatizo. Kwa hivyo aya hii inafahamisha kwamba kuna baadhi ya watu wanakuwa katika hali ambayo tangu enzi hizo za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanachungulia mambo, wakiona kwamba Waislamu wamepata ushindi na ghanima, na wao wanajisogeza kimbelembele na kuzungumza maneno kuonekana kama wao walikuwa pamoja na Waislamu katika sala. Na Waislamu wakishindwa, basi naam, hapo tena na wao wanakuwa upande ule wa makafiri wa kushinda, na wanazungumza maneno wa upande wa makafiri kuonekana kama kwamba wao walikuwa pamoja na makafiri na walikuwa ni kwamba against na Waislamu. Kwa hivyo lugha hii ni lugha ambazo huwa zinatumika kwa wale ambao watu walikuwa wenye unafiki katika nyoyo zao, yani huku hawako huku hawako, wanaangalia wako in between. Wakiona huku umeshinda, basi anakuja anakupongezeni, bwana, congratulations, na hivi na hivi, nilijua hakushinda. Lakini wakishinda upande huu, wakishinda huu na huku, anakwenda huku anawapongeza. Hii ndio mnasaba wa aya hii, wala injaa, na kama ikifika nasrun nusura mirabbika, kutoka kwa mula wako, la yakuluna, basi husema kuambia Waislamu, inna kunna, hakika sisi tulikuwa maakum, pamoja nanyi, kama alivyosema bin Kathir kwamba ikija nusra na fathu na maghanim kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa manafiki wanamili kwa Mtume na wanamwambia kwamba sisi tuko tulikuwa pamoja nanyi. Lakini kwa maana ikiwa makafiri wameshinda, basi wanabadilisha msemo, wanakuwa upande wa makafiri. Wala injaa nasu min rabbik, na kama ikija nusra kutoka kwa mula wako ya Muhammad, la yakuluna, wasema hawa, inna kunna makum, hakika sisi, inna hakika sisi, kunna tulikuwa makum, pamoja na nyinyi. Na vile vile katika hali ambayo yaonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu yale yaliyomo katika nyoyo zao, anasema awalaysa Allah bi'alam, je, kwamba Allah ndio hajui, bima fi suduri alalamin, yale yaliyomo vifuani mwa walimwengu. Awalaysa Allah bi'alam, je, Allah ndio hajui, bima fi suduri, yale yaliyomo vifuani, alalamin, ya walimwengu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anajua yale yaliyomo. Kwa hivyo mtu kama ameficha kitu alafu anaangalia upepo utakavyokwenda, akiona Waislamu wamepata ushindi anakwenda kwa Waislamu, akiona makafiri wamepata ushindi anakwenda kwa hivyo, mnafikiria kwamba Allah hajui katika nyoyo zao? Alaysa Allah hivyo, awali alam, hivyo Allah ndio hajui, bima fi suduri, yale yaliyomo vifuani, alalamin, katika vifua vya waumini. Kisha katika tafsiri ya Al-Hafidh Al-Imam bin Kathir anasema kwamba ay awalaysa Allah bi'alam bima fi qulubihim, hivyo Allah ndio hajui yaliyomo vifuani mwao, wama takunnuhu, na yale walioficha, dhamairuhum, dhamiri zao, wa in adhharu lakum almuwafaqa, hata kama itakuwa wanakudhihirishieni nini, wanakudhihirishieni ile hali ya kwamba kama vile wako pamoja nanyi. Hii ni sifa moja katika sifa za watu ambao imani zao yani haziko sawasawa, tuseme ni wanafiki, wana double face, wana nyuso mbili. Watu wa sampuli hii tangu enzi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwepo, na mpaka zama zetu za leo, mpaka zama zetu hivi tunaishi ndani ya msikiti huu wetu, kuna watu wana double face, wana sura mbili bwana. Wakipata ushindi wazawa, basi utamuona mitaani kote yapita kwamba tarehe zenu, siku zenu zinahesabika. Huyu basi watu ambao ni masalafu, Allah akiwapa nguvu na fata, nao wanarudi. Mimi nilijua wako watu hawa na tunawajua. Sasa sifa hizi za unafiki tangu enzi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vikipiga na vita Uislamu akishinda yuko mbele mbele. Najua mimi na makafiri wako mbele, yuko mbele mbele kwa makafiri. Kwa hivyo hii ni hali ambayo wajue kwamba Allah ajua ndani ya nyoyo zao kuna nini. Awalaisa Allahu bi a'lam, ni kwamba Allah hajui bima fi suduri, yale yaliyomo katika vifua alalamini vya walimwengu. Allah subhanahu wa ta'ala anajua. Aya inayofuatia anaunganisha Allah, anasema wala alamanna Allahu alladhina amanu, atawabainisha Allah wala alamanna, kwa maana bila shaka Allah atawabainisha wale walioamini, atawatambulisha. Wala alamanna Allahu alladhina amanu, wale walioamini atawatambulisha, atawabainisha. Wala alamanna almunafiqin, na vile vile Allah atawatambulisha wale ambao walikuwa ni wanafiki. Sasa katika kutambulisho huu kuna njia zake anazitumia Allah vile vile kuwabainisha hawa wa kweli na hawa sio wa kweli. Na njia moja kubwa kabisa anaitumia Allah subhanahu wa ta'ala kuwatambulisha watu ni katika al-ikhtibar, na vile vile katika al-imtihan. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, walikhtabiranna Allah, yani Allah atawajaribu watu, annas bidharra wasarra, kwa madhara na shida mbalimbali, litamayiz haulai min haulai, ili Allah amayiz, apambanue wepi ndo wepi na wepi ndo wepi, yani waumini wepi na vile vile wale ambao walikuwa makafiri, yani wanafiki ni wepi, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Al-Imran aya nambari 179, ma kana Allahu liyathara almu'minin, haiwi kwa Allah awaachilie waumini, ala ma antum alayhi, kwa ile hali mlokuwa nayo tu vile vile, basi mmesema tumnaamini, haiwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, mpaka Allah apambanue al-khabith, yani waovu na wale walokuwa wema. Kwa hiyo utambulisho wa Allah, wepi walioamini na wepi walokuwa waovu, nyingi unakuja katika mitihani ndiyo inatambulika. Nasema akasema Allah vile vile katika surati Muhammad aya nambari 31, wala nabluwannakum, na tutakujaribuni, hatta na'lama almujahidina minkum, mpaka tuwatambulishe wale waliopigana jihadi miongoni mwenu, wasabirina, na wale wenye kusubiri, walana wanabluwa akhbarakum, na tutazitangaza habari zenu, kwa maana ile itafahamika namna gani yupi mkweli na yupi si mkweli, watajuana watu. Kwa nini? Kwa sababu Allah ameleta kijimtihani, kwa hivyo mtihani ule utakuwa ni kipambanuzi cha kuwafahamu. Ndio maana akasema wala alamanna Allahu alladhina amanu, na bila shaka atawabainisha Allah wale walioamini, wala alamanna almunafiqin, na bila shaka Allah atawabainisha na kuwaweka wazi wale wote ambao walikuwa ni wanafiki. Wa minan nasi, na miongoni mwa watu, man yaqulu, wako wanaosema amanna billahi, tumemwamini Allah, fa idha udhiya fillah, lakini wanapoudhiwa katika jambo la Allah, katika dini ya Allah, jaala hujalia fitnata nnas, vituko na misukosuko ya watu, ka adhabillah, kama ni adhabu ya Allah, wala injaa, na kamkifika, ikija nasrun, nusura min rabbika, kutoka kwa mula wako ya Muhammad, la yakulunna wanasema inna hakika sisi, kunna tulikuwa, ma kum pamoja nanyi, awalaisa Allahu bi'alam, je Allah hajui, bima fi sudur, yali yaliyomo vifuani, la alamini ya walimwengu, wala alamanna Allahu alladhina amanu, atawabainisha Allah wale walioamini, wala alamanna, na Allah vile vile atawabainisha wale ambao almunafiqini wanafiki. Naam, tutasimamia hapa katika aya hii nambari 11, na kabla hapo tulikuwa tunakusudia leo kutoa ufafanuzi wa swala la jana. Jana niliulizwa swala hapa, lakini kwa bahati mbaya ikawa sikupata maelekezo ya ziada juu ya swala lile. Kwa baadaye nikapata ziada, kwa hivyo nikaona bora nilijibu kwa sababu lina umuhimu wake. Muulizaji aliuliza mahala ndipo kabisa. Tulikuwa tunazungumzia habari ya kuwatii wazazi wawili, baba na mama, katika darasa la jana. Sasa muulizaji akauliza, kuna wazazi, kuna watoto ambao huwa hushirikiana na mama zao katika kuona wivu kwa kuoa kwa baba yao. Maana yake ni kwamba baba mtu amefunga ndoa, amepika, amepata vijana wa kiume watatu, wanne, watano, mikwenda baba mtu sasa aongeza mke wa pili masna. Sasa hawa watoto wanaanza kuweka nini, vikwazo, ikiwa wa kiume au wa kike, wanaanza itakuwaje baba anaoa bwana, na wanashirikiana pengine na mama yao, mama usikubali bwana, tumetabika we na baba sasa hivi ati ndo aje tena sino mwanamke anomuona mtoto mdogo mdogo mdogo kabisa, baba atutia aibu bwana kwenda kuoa mtoto wake. Sasa wako watu sampuli. Sasa huyu muulizaji anauliza, je, hukumu yake nini watoto kama hawa? Kwa hivyo jibu lake, mimi nikawa nimejaribu kulijibu swala hili kama ifuatavyo, kwa maana jibu litapatikaniwa ndani ya maelezo. Imepokewa hadithi ya Abdullah ibn Umar kwamba hadithi hii ameitoa Imamu Abu Daudi na Imam Tirmidhi, na vile vile ameisahihisha Al-Albani rahimahullah katika silsilati hadithi sahiha, hadithi nambari 919. An Hamza an Abdullah bin Umar an abihi qal, nasema Abdullah ya kwamba kanat tahti imra'atan uhibbuha, mimi nilikuwa na mke ambaye nikimpenda. Abdullah anasema nilikuwa na mke ambaye nikimpenda mno. Wa kana Umar yakrahuha, lakini Umar yani babake akimchukia. Ni family matters, akimchukia yule mwanamke. Faqala Umar, Umar akasema kumwambia mtoto wake, talliquha, mwache bwana, mpe talaka. Dada anasema fa abaitu, mimi nikakataa, ile hali ya kwamba mke nampenda lakini baba ananiambia nimwache. Fa abaitu, jambo hilo kasikubaliana baba yangu. Fadhakara dhalika linabii sallallahu alayhi wasallam, lakini hii kesi ikafika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana pakaelezwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ebwana, kwamba Abdullah ana mke ampenda mno, lakini baba yake Umar bin Khattab radhiallahu anhu amchukia na anamwambia amwache. Sikiliza jibu gani aliyotaja mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Abdullah. Akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Abdullah radhiallahu anhu kwamba ati' abaka wa talliqha, mtii baba yako na mpe talaka mkeo. Hadithi sahihi kama alivyosahihisha Al-Albani rahimahullah katika silsilati hadithi sahiha. Kwa hiyo angalia kisa hichi, kisa hichi kwamba ikiwa baba ana power hiyo aliyopewa ya kukwambia wewe mtoto wa kiume umwache, umwache mkeo umpendaye, sasa sijui kama wewe utakuwa na power gani ya kumuingilia baba yako yeye asimuoe fulani au amuoe fulani au amwache fulani. Nafikiri concept ni pale ambapo nguvu za baba ni kubwa zaidi na mtoto hana mamlaka ya kuingilia maamuzi ya baba. Akisema mimi ninaoa, basi ndio anaoa. mtoto hutakuwa na right yoyote ya kuanza kutia choko choko. Manake unajua elelele, manake unajua, manake. Na wengine wanafika hatua wanasema kwamba sasa kama baba anaoa na sisi tuna cut off, tunazima misaada kwa baba yetu. Yani hii ndo tena ile ile ujinga wa hali ya juu na ujahili wa hali ya juu kabisa. Waqala Shawkani, Imamu Shawkani anasema katika Nailul Autarik akisherehesha hadithi hii, hadha dalilun sarihun, dalili hii iko wazi kabisa, yaktadhi annahu yajibu ala rajul idha amarahu abuhu bitalaqi zawjatahu an yutalliqaha wa in kana yuhibbuha falaysa dhalika udhran fil imsaki wa yalhaqu bil abbi bil abbi al ummi. Anasema hadithi hii yaonyesha kwamba baba mtu akimwamrisha mwanawe mwache, mwache tu hata kama anampenda. Sasa kule kumpenda isiwe ndo sababu kwamba kwa sababu mimi nampenda siwezi kumwacha, inabidi umwache tu basi. Na akasema Imam Shawkan kwamba hii inakwenda pande zote mbili, kwa baba na mama. Na mama vile vile akikwambia mwanangu we, huyo mke uliomuoa si mke ha? Nini tena mama, na mke ushamgharimia pengine tu simu peke yake ushamnunulia milioni 5, una mama yako anakwambia mwache, pengine ndani ushamuona mke wenyewe kila mara anajikucha tu, anakuja tu, hakuni nazi, hana lolote analofanya, mwanangu mwache huyo. Sasa hali hii ni kwamba watoto wengi huwa wanajaribu kwa challenge wazazi wao kwa sababu hawajui nini thamani ya baba, nini thamani ya mama. Baba akioa, ndugu yangu Muislamu, huna haki ya kuingiza lako lolote katika maamuzi ya baba yako. Na katika riwaya nyingine ambayo tunajibu swala lako, hadithi ya Bibi Aisha, na imekuja katika njia nyingine ya hadithi ya Jabir, amesahihisha Al-Albani katika Sahih al-Jami, anna rajulan qal, kuna bwana mmoja alisema, ya Rasulullah, inna li malan wa waladan, mimi na mali na vile vile na watoto, wa anna abi yuridu an yajtaha mali, na baba yangu anataka kunipora mali, yani kuichukua mali yangu, kila ninachokichuma yeye letelete. Faqal, bwana Mtume sallam akasema kumwambia yule bwana, anta wa maluka li abika, wewe na mali yako ni ya baba yako. Kwa hiyo mali uliyochuma na wewe yote mmemilikiwa na baba yako. Sasa ikiwa umemilikiwa na baba, tena utakuwa na rights gani ya kumforce baba asioe? Baba wana haiwezekani bwana. Bwana mam, ikiwa mam namna hiyo basi basi utajijua mwenyewe, si utajijua mwenyewe. Wako watu wanafika hivyo, wanajaribu kuwatikisa vibiriti kwa baba zao kwamba kwa nini kaoa, na wengine wanawanumia baba zao kwa nini kaoa. Kwa baba, maamuzi ya baba ni ya baba, hawezi kuingilia. Na kwa hali hii ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezea ya kwamba inna atyaba ma akaltum ma kasabkum, hakika kizuri mno mnachokila ni kile mnachokichuma. Wa inna, na hakika auladakum min kasbikum fakuluhu hanian. Kwa sababu mtu anakula jasho lake. Sasa mtoto wako ni jasho lako, kwa hiyo kuleni kwa watoto wenu kwa raha kabisa, hanian. Unachuma asubuhi mpaka jioni, kisha baba mtu anakwambia bwana nipe 100,000 kwa mara moja na shida nazo, katia mfukoni chwa pap, pengine 100,000 zile kenda kunywa kahawa si kufanya nini na nini, basi tu baba na bwana. Yani akiona tu kidogo tumefanya biashara, basi huyo ushafika. Na baba wengine basi wanakuwa katika hali ambayo ukimpa kile unachompa kenda kununua mirungi, huyo kilo moja ya mirungi. Tihani. Sasa hali hii, ndugu zangu Waislamu, tutasema mtoto hawezi kumzuia baba yake asioe. Hiyo itakuwa ni moja katika tutasema hukukul walidaini, kuwaudhi wazazi wawili, kuwaudhi. Mwachilie baba yako aoe, basi katika hali ambayo wanasema watu achani life. Na ameshakaa na mama yako mpaka sura zimekuwa sawa baina baba yako na mama yako. Anataka kichinjiri, unamzuia nini? Kisha kibaya zaidi ni kwamba kwa wale wenye kuwazuia baba zao na kuoa au wanapooa na maneno na nini na nini, baba mtu akikasirika inakuwa ni mbaya kwako. Hii kutokana na hadithi ambayo ya Abi Huraira, na amesahihisha Al-Albani katika Sirati Sahiha hadithi nambari 598. Bwana Mtume sallam anasema thalathun da'awati mustajabati lahunna, kuna dua tatu hizi zinakubalika. Na la shaka fihinna, hakuna shaka ndani yake: da'watul madhlum wa da'watul musafir wa da'watul walidaini ala walidihima, dua ya mzazi kwa mtoto wake. Kwa hivyo baba mtu akikasirika, si umemkatia msaada eh? Baba bwana, kama unaoa utajijua mwenyewe bwana. Na yeye baba anasema haya mwanangu, basi ujue umekwisha, umekwisha. Kwa hivyo kwa hali hii tunajibu ili swala kwamba baba mtu basi watoto inabidi hawana haki ya kumzuia baba yao kwamba asioe. Allahu alam, Allah ndiyo mjuzi zaidi.